Nisi yeye, nisi ye, oh, oh. Nisi yeye, nisi ye, oh, oh. Ena kananga ye, yo bateraka. Mano pananga ye, bomba sana motema, yo nisi ye. Ena kananga ye, yo bateraka. Mano pananga ye, bomba sana motema, yo nisi ye. Nisi ya kwe la kagara zotra ya moko. Moi butu na toma nisi isa ye moko. Fungola na maboko, nisi ya kenda ye, ye, ye, ye. Yela nga bori ngota na katia ndako. Toa bana moke okola tome sana ye. Mikolo mile kiningi yo nisi ye, ye, ye, ye. Nisi ya kwe la kagara zotra ye moko. Moi butu na tonga nizi isa ye moko. Fungola na maboko nizi ya kenda ye, ye, ye. Yela nga boli ngota na katia ndako. Toa bana moke okola tome sana ye. Mikolo mile kimingi yo nizi ye, ye, ye. Nisi akenda ye, akenda ye, mama akenda ye, akenda bokila kozonga mokolo nini. Nisi ye, ratika lina mokuya ya mama ye. O baby si mote mananga, nisi ye, tope mango to solo lango. O kozonga mokolo nini, nisi ye, ratika lina bwale na mote maye. Nisi akenda ye, akenda ye, mama akenda ye, akenda bokila kozonga mokolo nini. Nisi ye, ratika lina mokuya ya mama. O baby si mote mananga, nisi ye, tope mango to solo lango. Yela nga inzembo na yo, nzembo ya bolingo na mesara kaka kolimbisa pamba ye. Nisi akenda ye, akenda ye, mama akenda ye, akenda bokila kozonga mokolo nini. Nisi ye, natika lina mokuya ya mama ye. Nisi na bongise na yo, nisi ye, mote maboko pelango. Akozonga mokolo nini. Nisi ya e, natika lina bwale na motema e. Nisi akenda e, akenda e, mama akenda e, akenda bokila kozonga mokolo nini. Nisi ya e, natika lina mokuya ya mama e. Ya Jose Dilue, oyo kile kinayo, test de sousa mongo mwelenge. Akuyemba ya ya. Bango totanga ka ekol moko kasi tozalaka kelasi moko te. Jean-Claude Koufi Loklo Mabuza Nisi akenda ye, akenda ye, mama akenda ye. Songa mokolo nini, nisi ye, natika nina mokolo.